برگ سبز برنامه شماره 276. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ شور. اشعار متن برنامه از اهلی ترشیزی، ناصر بخارایی. غزل آواز از مشتاق اصفهانی، گوینده روشنک. ناله زار شنو، حال دل زار مپرس. چشم خونبار ببین، از دل افگار مپرس. روزم از مهنت هجران چو شب غم سیه هست، با چنین روز سیاه هم به شب تار مپرس. دیدار هست، زهره دیدار نیست. در ره او سالها رفتم و سودی نداشت، در بر او بارها آمدم و بار نیست. دعوی یاری او کردم و سودی نداشت، یاری ما باطل است یار اگر یار نیست. خواستم از زلف او رشته زنار، گفت رو که چطور مشرکی یاد زنار. فریاد از این شبها